Siji Korinto bab 15. Para sedulur, saiki aku kepengin ngelingke marang kowe bab kabar kabungane Gusti Yesus Kristus sing wis tak gelar marang kowe dek mbiyen. Kabar kabungane iki wis mbok tampa lan saiki kowe wis padha mantep percaya marang kabar kabungan mau. Jalaran kowe percaya marang kabar kabungan iki, kowe wis dislametke. Janji mbok tampani sakabehe karo ati sing mantep. Lan ora nampa Gusti tanpa mikir sing apik dhisik. Pitutur sing tak gelar marang kowe kuwi, ya pitutur sing tak tampa saka liyane, lan sing penting dhewe ya kuwi, Kristus wis mati nyangga dosane awake dhewe. Ya kaya sing ketulis nang kitab. Dene terus dikubur lan dene tangi meneh saka pati ing telung dinane. Uga wis ketulis nang kitab. Kristus terus ngetok marang Petrus. Sakwise kuwi terus ngetok marang rasul sing 12. Dene terus ngetok meneh. Saiki marang murid-muride bebarengan kliwat 500 okay. Murid-murid iki okay sing saiki jek urip. Saloke wis padha mati. Kristus terus ngetok marang Yakobus. Lan sakwise kuwi marang rasul sing 12 kabeh. Sing keri dhewe Kristus ngetok marang aku. Senajan aku iki keneng dipadakke karo bayi sing lahire kelaten. Aku iki rasul sing cilik dhewe lan ora pantes diceluk rasul. Awet aku ndadekke sangsarane pasamuane Gusti Allah. Nanging jalaran Gusti Allah melas banget marang aku. Aku saiki bisa dadi kaya ngene iki. Lan kawelasane Gusti Allah marang aku iki ora muspro. Awet nggonku nyambut gawe kerase yo ngungkuli rasul liyane. Sakjane sing nyambut gawe yo ora sangka kekuatanku dhewe. Ora. Nanging sangka kabejane Gusti Allah sing manggon ing aku. Dadine ora penting sapa sing gelarke kabar kabungane Gusti Yesus. Ora dadi sebab aku apa liyane. Sing penting dhewe ya kabar kabungan iki sing digelar karo awake dhewe. Lan yo kabar kabungan iki sing mbok percaya. Para sedulur, nek awake dhewe mulangi nek Kristus wis tangi saka pati, lanang pasamuanmu kok enek wong siji loro sing ngomong nek wong mati ora bakal tangi meneh. Semunggone tenan nek wong mati ora tangi meneh, tibake Kristus yo ora tangi saka pati. Lan nek Kristus ora tangi saka pati tenan, tibake pitutur sing digelar karo awake dhewe kuwi kotong ora eneng degese lan anggonmu percaya marang Gusti Allah tibake ya muspro. Lan nek ngono tenan, tibake awake dhewe goro bab Gusti Allah, awit awake dhewe ngomong nek Gusti Allah nangeke Kristus saka pati, nanging jarene ora eneng wong tangi saka pati. Dadine nek miturut omongan kuwi, Kristus ya ora tangi saka pati, awit ora eneng wong tangi saka pati. Lah nek Kristus ora ditangekke saka pati, percayaanmu ya ora eneng tegese blas. Lan tibake kowe ijik kejiret ing dosa-dosamu. Nek ngono tenan, tibake wong percaya sing wis padha mati ya cilaka tenan. Awit mati nggawa dosane. Lah nek enggone awake dhewe percaya marang Kristus, kuwi namung kanggo uripe awake dhewe. Suwene nang donya kene wae. Tibake awake dhewe dadi wong sing cilaka dhewe nang jagat kene. Nanging ora ngono para sedulur. Sing bener ya kuwi. Kristus pancen wis ditangekke saka pati. Dene sing tangi saka pati sing dhisik dhewe lan jalaran saka kuwi, awake dhewe ngerti nek wong sing percaya sing padha mati bakal tangi meneh. Awit wong siji sing marake wong kabeh mati lan semunuga wong siji sing marake kabeh wong bisa tangi meneh saka pati. Kaya ngene kabeh wong katut mati karo Adam, semenuga kabeh wong sing wis dadi siji karo Kristus bakal katut urip meneh karo Kristus. Nanging siji-sijine ditangekke manut wancine dhewe-dhewe, ya kuwi sing dhisik dhewe Kristus. Terus wong-wong sing percaya, besok nek Kristus teko meneh. Sakwise kuwi terus entek jaman. Kristus bakal nelukke saenenge penggede, pamerintah lan panguwasa lan kabeh kuwi bakal dipasrahke marang Gusti Allah Bapake. Awit Kristus kudu jagong dadi ratune jagat, nganti mungsuhe kabeh wis ditelukke karo Gusti Allah. Mungsuh sing gedhe dhewe sing bakal ditelukke kuwi pati. Nang kitab ya wis ketulis ngene bab iki. Gusti Allah wis nelukke sembarang kabeh ing sak ngisore Kristus. Tembung sembarang kabeh kuwi ora ngomongke nek Gusti Allah barang katut. Awit Gusti Allah dhewe sing nelukke sembarang mau marang Kristus. Sawise sembarang kabeh wis ditelukke marang Kristus, terus Kristus, anake Gusti Allah, nelukke dekne dhewe marang Gusti Allah, sing wis nelukke sembarang kabeh marang anake. Dadine, entek-enteke sembarang bakal dikuasani karo Gusti Allah sak kabeh. Para sedulur, semungone wong mati ora bakal tangi meneh. Lah kene ngopo kok wong-wong dibaptis dadi wakile wong percaya sing wis mati? Apa sing digoleki? Nek wong sing mati ora bakal tangi meneh, lah wong-wong kok ngemen-ngemenke dibaptis dadi wakile wong percaya sing wis mati? Lah awake dhewe iki, kene ngopo kok awake dhewe iki sak wanci-wanci wani ngadepi alangan? Pancen saben dino aku ngadepi pati. Lan aku ngomong iki jalaran kowe ndadekke bungae atiku. Saiki kowe padha nurut Gusti Yesus Kristus. Semuane wong mati ora tangi meneh. Apa tegese aku nglawan wong-wong sing mungsuh aku nang kutha Efeso? Eleng-eleng kaya gelut mati urip-uripan karo kewan-kewan sing galak kae. Nek pancen wong mati wis ora ditangekke meneh, ya apik awake dhewe saiki namung padha mangan lan ngombe wae. Awat sesuk bakal mati. Para sulur, mbok kowe aja keneng dihapusi wong ngono. Nek kowe bebarengan karo wong sing kleru, kowe mesti bakal katut nglakoni sing kleru. Mbok padha duweni pikiran sing padhang, lan aja padha gawe dosa meneh. Aku wani ngomong nek nang pasamuanmu eneng siji loro sing ora ngerti blas bab Gusti Allah. Kowe kudu isin bab kuwi. Para sedulur, menawa ana wong takon, lah kepriye wong mati enggone tangi meneh? Lah nek wis tangi meneh badane kaya ngopo? Nek dipikir, kuwi pancen pitakonane wong bodho. Nek kuwi nandur wiji nang lemah, apa wijine ora kudu mati dhisik sadurunge tukul? Sing mbok tandur lan namung wiji to, gampange omong wiji gandum apa wiji liyane. Nanging mesti ya ora tanduran sing wis pepak to. Nanging Gusti Allah sing nukulke wiji mau supaya bisa mundhak gedhe dadi tanduran lan saben wiji ngetokke tandurane dhewe-dhewe. Semenuga saben daging ya seje. Daginge manusa seje karo daginge kewan. Lan daginge kewan ya seje-seje meneh. Lan daginge manuk seje karo daginge kewan liyane. Lan iwak daginge seje meneh. Uga eneng barang sing nang langit lan barang sing nang bumi. Apike barang sing nang langit iki seje karo apike barang sing nang bumi. Padange srengenge seje karo padange bulan. Lan lintang-lintang ya seje meneh padange. Malah lintang karo lintang dhewe ya wis seje-seje meneh. Wong mati nek tangi meneh besok ya kaya ngono. Badan sing dikubur kuwi badan sing rusak. Nanging besok sing ditangekke badan sing langgeng. Sing dikubur kuwi badan elek lan ringke. Nanging sing ditangekke badan sing apik lan kuat. Sing dikubur namung badan kedagingan. Nanging sing ditangekke badan kasuhman. Awit nek eneng badan kedagingan, uga eneng badan kasuhman. Nang kitab ya wis ketulis, manungsa sing dhisik dhewe Adam dadi wong urip ning kedagingan. Nanging Kristus, Adam sing keri dhewe dadi wiwitane urip ing kasukman. Sing teko dhisik duduk badan kasukman, nanging badan kedagingan. Sawise badan kedagingan terus sing kasukman. Adam sing dhisik gaweane saka lemah. Nanging Adam sing kapindho, Kristus, tekane saka swarga. Kabeh wong kuwi turunane Adam. Dadine badane ya saka lemah kaya dekne. Nanging wong sing wis dadi siji karo Kristus kuwi bakal duwe badan kasuwargan kaya dekne. Kaya awake dhewe iki saiki ketok wong gawean saka lemah. nanging besok awake dhewe kaya Kristus sing tekani sangka swarga. Para sulur, aku kepengin ndunungke marang kowe, nek badan kedagingan kuwi ora bakal bisa melu urip ing kratone Gusti Allah. Awit badan sing rusak ora bisa langgeng. Aku saiki arep mbukak pitutur sing kasimpen. Awake dhewe iki ora kabeh bakal mati. Nanging awake dhewe bakal malih sak kelelapan nek suarane trompet sing keri dhewe bakal muni. Besok nek Kristus teko meneh. Nek trompete muni, wong mati bakal padha tangi dadi wong sing langgeng lan awake dhewe iki bakal malih. Awit badan sing rusak bakal malih dadi langgeng. Nek kuwi wis kelakon tenan, dadine keturutan tembunge kitab sing unine ngene. Pati wis diuntal karo kamenangane Gusti Allah. Pati, enti kamenanganmu. Pati, kowe apa ijek bisa nggawe ala? Pancen bener. Manungsa ijek mati. Jalaran manungsa ijek nglakoni dosa. Wete Gusti Allah ngomong nek wong sing nglakoni dosa kudu mati. Nanging matur kesuwun marang Gusti Allah. Awake dhewe wis nampa kamenangan sangka Yesus Kristus, Gustine awake dhewe. Mulane para sedulur, padha sing mantep lan jejeg ing pangandelmu. Padha sing sergep ing penggaweane Gusti apa wae. Awit kowe ngerti nek penggaweanmu kuwi ora bakal muspro blas.